Nawaza kwa nini sikumjuaga zamani. Pendo la kezito paka lafunja mizani. Yehe na mimi kachorisha rukani. Mwesto juwa mapenzi, pole jamani, ijani kuwa batera, haibu gani. Aliye umba dunia, akaye umba na mapenzi. Wala kukosea, ila mwezenu misiwezi. Nilisha penda, ila nkatenda, moyo vidonda. Masikini ho, mbona nikonda, licha kuhonga, kuweka vibanda. Misha umapo, mwenzangu bado ujajua, baki unicheke. Wako ya mechanua, ngoja nyeupe. Anasi sikitungu, acha mapepe. Ukipendwa tanu, kwa nini sijeke. Nimependa mi, nimependa mi, nimependa mi. Nataka numweke na zako nimetendo mi, nimetendo mi. Mapenzi sitawa jama nimependa mi, nimependa mi, nimependa mi. Nataka nimweke na zako nimetengo mi, nimetengo mi, nimetengo mi. Mapenzi sitawa Budi nisifie, akipika, natamani nilipie.